I den här filmen vill jag ta upp dels vad som karaktäriserar politisk korrekthet och hur den kan bekämpas. Dels några exempel från Sverigedemokraternas sida. Den politiska korrektheten handlar till stor del om raka motsatsen till en demokratisk hållning. Vilket inte hindrar att just ordet demokrati är ett av de mest hyllade bland politiskt korrekta. Ordet har dock givits en helt ny innebörd, fjärran från sin egentliga innebörd om folkstyre. Det är ett av många exempel på nyspråk. Hur skiljer en verklig demokrat från en bara föregiven demokrat? Så här anger boken Vitbok.se några kriterier att gå efter. Vem är redo för en dialog med sina meningsmotståndare? Vem är det inte? Vem använder tillmälen? Vem undviker tillmälen? Vem kan ta avstånd från våld? Vem kan det inte? Vem belägger sina påståenden? Vem gör det inte? Vem kan ta intryck av nya faktaargument? Vem kan det inte? Vem anser att folket ska få tillgång till allsidig information? Vem anser det inte? Vem anser att folkviljan ska få genomslag i den förda politiken? Vem anser det inte? I sammanfattning, till en demokratisk hållning skulle jag vilja räkna 1. Att söka fakta och vara saklig. 2. Att låta även andra komma till tals. 3. Att lyssna och vilja förstå. 4. Att ta fasta på en meningsmotståndares starkaste argument. 5. Att avstå från tillmälen och falska anklagelser. 6. Att avstå från personangrepp. I ordet tillmäle ligger här att man använder begrepp som är nedsättande samtidigt som man inte kan klargöra innebörden av begreppet. Vad är kärnan i den politiska korrektheten? Det kan självfallet formuleras på olika sätt, men som centrala eller återkommande moment vill jag lyfta fram. Känslor får styra framför tanke och förnuft. Önsketänkande får företräde framför fakta och verklighet. Ett vanligt PK-begrepp är obehaglig. När verkligheten är obehaglig, då gör man som strutsen, sticker huvudet i sanden. Problem kan kännas obehagliga och än obehagligare kan förslag till lösningar kännas. Den här PK-hållningen resulterar i en faktaresistens och ett kunskapsförakt. En spade får ej kallas för en spade. Vilket inte hindrar att man gärna drar en lans mot fördomar. I det politiskt korrekta värld baserar sig kritik mot massinvandring och mångkultur bara på okunskap och fördomar. Såvida där bakom inte ligger ren ondska förstås. Vissa ord kan också rymma laddningar av obehag. Det måste därför utmönstras ur språket. Detta vetter mot ett centralt moment i korrektheten, nämligen att ordval och yta är viktigare än handlingar. Och intentioner, eller proklamerade intentioner, är viktigare än faktiska resultat. Helt centralt är stämplingar genom etiketteringar och tillmälen. Det ligger väg i väg med guilt by association, det vill säga kopplingar och beröringsskräck. Den som har samröre med en redan stämplad person eller till någon del tycker som en sådan kan därmed också stämplas och avfärdas. Många begrepp ges alltså nya och helt annorlunda innebörder. Detta gäller bland annat demokrati, tolerans, fördomar, hat, rasism, diskriminering. Sverigedemokrater och andra invandringskritiker stämplas generellt som hatgrupper. Själva gör det politiskt korrekta anspråk på att företräda en godhet. Vilket inte hindrar dem från att själva ge uttryck för ett öppet och intensivt hat. Där både hot och våld kan ingå i arsenalen. Det finns inte vi och dem. Men det finns ändå rasister och antirasister. Onda respektive goda människor. världen är svartvit. Hur bör invandringskritiker och Sverigevänner agera i detta mediala och kulturella landskap? Generellt gäller, menar jag, att försöka vara offensiva. Vi ska inte stå och be om ursäkt. Det är ju inte vi kritiker som nu i en rasande takt nedmonterar Sverige. Nej, vår uppgift måste vara att tydliggöra situationen och ställa samhällsupplösarna till svars. Här finns många bra exempel från STs sida. Innan jag kommer dit, först några exempel på missar. Nolltolerans mot rasism har SD-ledningen proklamerat som ett tema för partiet. Grundfelet här är ju att man lämnar begreppet rasism lika luddigt i kanten som Expo och andra politiskt korrekta gör. Det kommer därför att inbjuda till missbruk och till en rädsla bland partimedlemmar att lufta egna uppfattningar. Erfarenheten visar också att flera partimedlemmar blivit uteslutna på grunder som knappast har med någon rasism att göra. En medlem hamnade i blåsväder därför att han använt begreppet skäggebarn om de unga utländska män som i massmedia klassas som ensamkommande flyktingbarn. Jag tycker tvärtom att begreppet skäggebarn kan vara ett alldeles utmärkt sätt att provocera för att kunna rikta uppmärksamhet mot förljugenheten i denna verksamhet. Den så kallade järnrörsskandalen aktualiserar hur massmedia gör en höna av en fjäder och förvandlar en bisak till en huvudsak. Rätt sätt att hantera denna händelse från SDs sida vore att bara kort medge det hela som en pinsamhet men samtidigt klargöra att det rör sig om en jämförelsevis bagatell, att Sveriges verkliga problem ligger i en skenande våldsbrottslighet som är kopplad till invandringspolitiken och massmedias mörkande kring detta. Nu över till några positiva exempel på insatser från olika sverigedemokrater i debatten. Men också eftersom att många av de värderingar vi ser i den delen av världen nu också får fäste i Europa och i Sverige, vilket skapar splittring, segregation, det skapar våld och det skapar oroligheter. Parallella samhällen växer fram där man skärmar sig från resten av samhället. Sverige som en gång var ett homogent och tryggt samhälle segregeras och det slits sönder. Sverige är på väg mot en systemkollaps. Skulden hos detta ligger hos övriga sju partier, hos de politiker även i denna sal som företräder dessa partier. Dessa många gånger infantila politiker och partier som lever i någon sorts vanföreställning där man på fullt allvar tror att lösningen på integrationsproblemen heter mer massinvandring. Det heter mer islamisering. Och att hål i välfärden, det kan man laga. Ja, det kan man laga med pengar som växer på träd eller pengar som faller ner som manna från himlen. Herr talman, Sverige är på väg mot en systemkollaps och övriga partier har tyvärr inte förstånd nog att inse detta. Tack. Av extremistpartiet Miljöpartiet i sin uppgörelse om migrationspolitiken i juni 2012. Svenska skattebetalare ska nu vara med och finansiera och ge avgiftsfri sjukvård, tandvård och mediciner åt personer som trots Europas mest liberala migrationslagar inte har rätt att vistas i landet. Svenskar som har betalt skatt i hela sina liv ska behöva tigga och be om pengar för att kunna betala sina egna vårdkostnader och mediciner, medan personer som inte har rätt att vistas i landet ska få detta avgiftsfritt. Det är en djup orättvis, orättfärdig, svenskfientlig och skamlig politik som övriga sju riksdagspartier förespråkar. Jag kommer inte försätta en enda chans när jag åker land och rike runt med att påtala detta för väljarna. Väljarna ska klart få berättat för sig vilken politik som sjuklövern här inne unison förespråkar, som premierar människor som inte bidragit till vårt gemensamma välfärdssamhälle på bekostnad av de som har byggt upp vårt land. Sverige är också ett av världens mest homogena länder. Och den sociala tilliten var stor. Och på den tilliten byggdes ett välfärdssamhälle som i undersökning på undersökning visade sig skapa det lyckligaste samhället. Eller i topp i alla fall. Svenskarna lyckades. Ett välmående, rikt, fredligt samhälle med världens vackraste natur. Det är som en saga närmast. Men sen så kom ni. Ni som sitter framför mig idag, SD undantaget, De som gjorde det innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Ni i sjuklöven som under decennier nu förvandlat sagan till en mardröm för allt fler människor. För allt fler av dem som en gång skapade det här paradiset. Jag var häromdagen i Göteborg och hälsade på en barndomsvän som bor på Länsmansgården. Mitt i smeten av alla skjutningar som sker i detta nya spännande Sverige som ni kallar det. Jag satt vid deras köksbord med honom, hans mor och en vän till familjen. En äldre dam runt 80 år gammal. Och hon berättade om utvecklingen i hennes område. Om hon inte känner igen sig i sitt Sverige längre. Hon sa till mig, citat, snart har vi inte vårt land kvar, slutcitat. Och det här var inte någon inbiten sverigedemokrat. Inte någon som ni i sjuklöven gillar att kalla inskränkt, rasist eller fascist. Detta var en helt normal svensk dam, född och uppvuxen i sitt land. Som levt och jobbat hela sitt liv här. Som föddes i ett fattigt Sverige och som gjorde det till paradis. Som nu, på grund av er politik, inte längre känner sig trygg och inte längre känner sig hemma. Och hon är inte ensam, och det gäller inte bara våra äldre. Våra skolungdomar är kanske de som allra tydligast blir utsatta för er galenskap. Medan ni politiker, och för den delen vår fantastiska media, gömmer er i fina, rika, homogent svenska områden, packar ni på mångkulturen på alla andra och kräver dessutom att de ska gilla den. Ni vägrar själv leva i den. Det hyckleriet når inga gränser. Inför valet 2010 så var jag runt på skolor och där såg jag igen det ni vägrar se och det jag själv också har sett under min skoltid. Förtrycket mot svenskar, mobbningen, otryggheten. Jag citerar, antalet människor som är på flykt i världen har inte varit så högt sedan andra världskriget. Är det rätt läge i ett sånt, en sån situation att minska svensk flyktinginvandring med 90%? Som ni har föreslagit. Ja, det är det enda sättet. Alltså, för det första så just det faktum att det är så många människor... Men om läget är allvarligare än det har varit sedan andra världskriget. Precis. Så just det faktum att det är så många människor som är på flykt i världen idag gör ju det extra viktigt för oss att de resurser vi kan avsätta till flyktinghjälp, de måste användas så effektivt som möjligt så att så många människor som möjligt får hjälp. Och vi vet att det bästa sättet att hjälpa så många människor som möjligt på ett resurseffektivt sätt är att sätta in hjälpen på plats i närområdet via de organisationer. Sen måste vi också ta hänsyn till, vi har ett ansvar för att Sverige ska fungera, för att både på kort och lång sikt. Och där finns det också väldigt starka skäl som talar för att vi måste minska invandringen. Kommunerna går redan på knäna. Mottagningssystemet är i totalt kaos, både inom Migrationsverket och när det gäller kommunernas mottagningar. Det finns inte utbildningsplatser till de nyanlända barnen som kommer inom många kommuner nu. Pengarna börjar ta slut. Och nu pratar vi dessutom bara om asylinvandringen. Vi vet också av erfarenhet att i spåren av asylinvandring så följer en nästan lika stor anhöriginvandring. De kommer också, måste också ha bostäder, de måste också ha jobb, de måste också ha utbildningsplatser. Och pengarna till det finns ju inte. Vi lånar ju idag pengar till välfärden. Så att jag ser ingen annan lösning än att vi normaliserar vår invandringspolitik. För Sverige är ju helt extrema i västvärlden idag. Men varför lägger ni inte lite av kraften då på... Nu sitter ni ju dessutom i EU-parlamentet. Varför inte också försöka övertyga andra EU-länder och ta en större del av den flyktingström som kommer till Europa just nu? Alltså det så tror jag att förutsättningarna för det är väldigt dåliga. Jag tror inte att man vill försätta sig i samma krissituation som många svenska kommuner befinner sig i nu. Jag har ingen ambition som svensk politiker att tala om för holländare eller britter hur de ska sköta sin politik på något område egentligen. Ian Wachtmeister fick i november vara med TV4 intervjuad av några morgonsoffe-journalister. Den nolltolerans som Jimmie Åkesson och de visar sig gång på gång aldrig riktigt har kommit hela vägen. Att det är ett parti som i många delar är rasistiskt i sina enskilda... Nej, jag tycker inte alls att det är rasistiskt mer än något annat parti. Absolut inte. Jag gör på med finansfrågor. Men det finns ett följe. Vi såg till exempel Expressens avslöjande precis i samband med valrörelsen tillsammans med reportergruppen. Alltså, hur media arbetar, det där är van vid. Och man är ute efter någon så försöker man plocka fram såna här grejer. Och det går ju att göra det om socialdemokrater också. De åsikter som de här enskilda personerna som man då intervjuade redovisade. Alltså, jag tycker man ska vara seriös och ta upp frågorna som det är. Faktum är ju att i den stora frågan, den som man pestar Sverigedemokraterna för, det är ju, har de ju haft rätt. Alltså den invandringspolitik vi bedriver i Sverige idag, den har ju vuxit politikerna över huvudet.